To Trójka, Polskie Radio. Piotr Łodej, dzień dobry Państwu. Czwartek, 19 października, jest piąta. Trójkowy budzik. Fantastyczne, jak zawsze, także o poranku Karolina Glazer. 5 minut po godzinie 5. Witamy Państwa serdecznie w nowym dniu. Czwartek, 19 października przed nami. Słońce obudzi się, no już za 2 godziny zajdzie po 17.30. Dzień czuje się coraz krótszy, ale i tak nieźle potrwa prawie 10,5 godziny. Tym bardziej, że dziś pogodniej, słonecznie, ale o tym za chwilę pan synoptyk. No jak zwykle, słońca życzymy. Dziś imieniny Laury, Pawła, Piotra i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze życzenia imieninowe. A właśnie, jak już prognoza pogody, padło hasło. Bardzo proszę. Taką z wielką przyjemnością można prezentować. Ranek mglisty, to już na poważnie uważajmy na drogach. W dzień słonecznie, wiatr słaby, południowo-zachodni, ciśnienie rośnie. W dzień do 8 stopni, 8 stopni, a to spokojnie. W partiach szczytowych Tatr, na szczytach Beskidów 12, a w większości regionów koło 17. Najniższa temperatura, a biorąc pod uwagę jak Polska długa i szeroka, na Suwalszczyźnie koło 13-14 stopni. Te 17 to w większości regionów, w tym w centrum kraju, a najwyższa temperatura na południu, na Podkarpaciu, na Dolnym i Górnym Śląsku. Do 20 stopni. Ah! You want my music? ale zaraz do muzyki wrócimy. 10 po piątej zapowiedzi tego, co dziś przed nami. Minister zdrowia zapowiedział, że dziś przedstawi przed Komitetem Stałym Rady Ministrów projekt ustawy dotyczący stopniowego wzrostu nakładów na służbę zdrowia. Od ponad 2 tygodni lekarze rezydenci prowadzą w Warszawie nie tylko protest głodowy. Senat wysłucha dziś sprawozdania o stanie ochrony języka polskiego za lata 2014-2015. Sprawozdanie przedłożył w maju przewodniczący Rady Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk profesor Andrzej Markowski. W Krakowie zostanie dziś oficjalnie otwarte Centrum Eksperckie Kontrwywiadu NATO. W uroczystości wezmą udział szefowie resortów obrony Polski i Słowacji, także Rumunii i Węgier. Zaplanowano spotkanie z dziennikarzami ministrów, którzy przybliżą zadania, za jakie będą odpowiedzialne stanowiska i ta właśnie natowska struktura. Obecnie w Sojuszu Północnoatlantyckim, przypomnijmy, funkcjonują 24 centra eksperckie o różnych specjalnościach. Dziś zainauguruje działalność strona internetowa, na której będzie można oglądać etiudy studentów Łódzkiej Szkoły Filmowej. Nieznane prace studentów będą dostępne na etiudyfilmschool.pl, a wśród etiud zamieszczonych na stronie będą pierwsze filmy m.in. Andrzeja Wajdy, Jerzego Skolimowskiego, Krzysztofa Zanussiego czy Andrzeja Munka. Z zagranicy. Brexit i kryzys migracyjny to jedne z głównych tematów rozpoczynającego się dziś w Brukseli dwudniowego szczytu Rady Europejskiej. Polskę będzie reprezentować pani premier. A w Wilnie rozpocznie się dziś festiwal teatralny pod nazwą 8 Wileńskie Spotkania Sceny Polskiej. Mieszkańcy litewskiej stolicy w ciągu 4 dni będą mieli okazję obejrzeć 15 spektakli. Organizatorem festiwalu jest Polskie Studio Teatralne w Wilnie. Wiele z tych wydarzeń, czy z kraju, czy z zagranicy, do usłyszenia w serwisach informacyjnych, także w niektórych audycjach na naszej antenie polecamy i zapraszamy także na polskieradio.pl. Prawie 12 minut po godzinie 5. Oh, 16 minut po godzinie 5. Dzień dobry, o poranku witamy w kiosku z gazetami. Najpierw sklepy, później no też sklepy i handel, a później edukacja, szkoła. No to po kolei. Najpierw puls biznesu o tym, że opłaty za torebki foliowe nie pójdą bezpośrednio na ochronę środowiska, ale zasilą budżet państwa. Resort środowiska ucina spekulacje. O tym dziś w pulsie biznesu. I dalej w tekście o tym, że od 1 stycznia przyszłego roku klienci sklepów mają płacić za torby foliowe do pakowania zakupów. Obowiązek opłat recyklingowych wynika z unijnej dyrektywy, którą chce wdrożyć nasz rząd. Opłata za torebkę powinna wynosić od 20 groszy do złotówki. A pojawiły się doniesienia, że uzyskane z ich sprzedaży pieniądze zasilą na przykład Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska. Jednak Puls Biznesu donosi, powołując się na informacje przedstawione przez wiceministra środowiska w odpowiedzi na interpelację poselską złożoną przez posłów Nowoczesnej, Polacy płacący za foliówki wspomogą budżet państwa. Gazeta, cytując ministra, informuje, że przy opłacie wynoszącej 20 groszy za sztukę wpływy z opłat za foliówki wynosiłyby ponad 1 000 000 000 zł rocznie. O tym dziś Puls Biznesu. Te sklepy i handel, o tym Rzeczpospolita. I sondaż dotyczący handlu w niedzielę. Wyborcy PiS wbrew swojemu rządowi chcieliby, żeby sklepy we wszystkie niedziele były nieczynne. Sklepy powinny być otwarte w każdą niedzielę bez żadnych ograniczeń, tak twierdzi 43% Polaków. Handel w niedzielę trzeba ograniczyć, odpowiada 51% respondentów i zgłasza własne pomysły w tej sprawie. Za handlem w niedzielę bez żadnych ograniczeń opowiadają się przede wszystkim wyborcy Platformy Obywatelskiej 68% i Nowoczesnej 63%. To wynik nieco zaskakujący, bo to partia Ryszarda Petru od jakiegoś czasu prowadzi kampanię Kupuje kiedy chce i złożyła w Sejmie projekt ustawy umożliwiający handel we wszystkie dni tygodnia. Pracownicy mają mieć możliwość wypoczynku przynajmniej 2 niedziele w miesiącu. Wśród samych zwolenników ograniczenia niedzielnego handlu nie ma pełnej zgodności co do zakresu tego ograniczenia, zauważa szef Ibris. Wyniki tego sondażu i komentarz w dzisiejszej Rzeczpospolitej. Sklepy, handel i jeszcze szkoła. No właśnie, to z dziennika. O tym, że reforma w gminach wiejskich i miejsko-wiejskich, czyli w tak zwanej Polsce powiatowej, została zamortyzowana na przykład przez wcześniejsze przejście na emeryturę czy urlopy dla poratowania zdrowia. Gorzej może być za 2 lata, kiedy całkowicie znikną gimnazje. Takie są konkluzje z danych szacunkowych zebranych w 400 gminach przez Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej. W tym roku szkolnym przybyło niemal 800 etatów dla ponad 1700 tysięcy nauczycieli, a zwolniono jedynie 129 osób. Na te dane miało wpływ przechodzenie nauczycieli na emeryturę i urlopy dla podratowania zdrowia. Niemal 700 zatrudnionych z powodu reformy wybrało jedno z tych rozwiązań. Związek Gmin Wiejskich Rzeczpospolitej Polskiej, analizując te dane, przekonuje, że mamy do czynienia z bombą z opóźnionym zapłonem. Za 2 lata, kiedy ze szkół podstawowych zniknie 1 rocznik, nie będzie można ratować sytuacji emeryturami. Z danych związku wynika, że obecnie tylko 16,5% gmin zwolniono nauczycieli. W 343 gminach z 411 zwolnień nie było. Większość nowych miejsc pracy to zaledwie kilka godzin do nowych przedmiotów w podstawówkach biologii, chemii czy fizyki. Polska powiatowa udźwignęła reformę edukacji, ale bomba może wybuchnąć za 2 lata. O tym dzisiejszy dziennik. 3 tematy z 3 tytułów, a do prasy jeszcze będziemy zaglądać w porannej audycji po godzinie 6. Serdecznie polecamy i zapraszamy do porannego. Zapraszamy. Teraz 19 po 5, a za chwilę kalendarz, także ten muzyczny. te szminki, maskary, kolory, te cienie do powiek i jeszcze cokolwiek. Teraz pokaż mi oczy i wyrzuć z kieszeni wszystkie swoje pieniądze, te głuche telefony, adresy. Teraz pokaż mi ręce, teraz pokaż mi dłonie. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie jak Mississippi w ogniu. Moja miłość do ciebie wciąż płonie. Dwadzieścia cztery minuty po godzinie piątej. Pora na przypomnienie wybranych wydarzeń z historii. I tak w 1813 roku zginął książę Józef Poniatowski. Przypomnijmy, pełnił funkcję ministra wojny, naczelnego wodza Księstwa Warszawskiego oraz marszałka napoleońskiego. 155 lat temu urodził się August Lumière, francuski chemik, który wraz z bratem Louisem zasłynął jako wynalazca kinematografii. Przypomnijmy, bracia Lumière nakręcili pierwszy w świecie film. August Lumière zmarł w 1954 roku. 80 lat temu urodziła się Teresa Ciepły, lekkoatletka, uprawiała sprint i biegi płotkarskie, trzykrotna medalistka olimpijska, rekordzistka świata i Europy, złota medalistka w sztafecie 4x100 metrów w Tokio w 1964 roku. Zmarła w 2006. 77 lat temu urodził się Jerzy Kulej, bokser, olimpijczyk, dwukrotny złoty medalista Igrzysk Olimpijskich oraz mistrz Europy. Zmarł w 2012 roku. W 1969 urodził się Janusz Kulik, kierowca rajdowy, trzykrotny mistrz Polski w rajdach samochodowych, był dwukrotnym wicemistrzem Polski, wicemistrzem Europy. Zginął w wypadku na przejeździe kolejowym w 2004 roku. W 1984 ksiądz Jerzy Popiełuszko został uprowadzony, następnie zamordowany przez funkcjonariuszy Służby Bezpieczeństwa. A w 2013 roku zmarł William Sloan, uważany za twórcę pierwszego komputera osobistego. Amerykański fizyk i inżynier miał 72 lata. Przy tej okazji warto wspomnieć, że pierwszy PC kosztował ponad $1500, równowartość około dzisiejszych $4000. Bez monitora był pierwszym produktem na rynku konsumenckim. W ciągu pierwszego roku zostało sprzedane ponad 250 000 maszyn tego typu. Dziś czwarta rocznica śmierci człowieka uważanego za twórcę pierwszego komputera osobistego. W muzycznym trójkowym kalendarium piękne regały. A to dlatego, że wspominamy Petera Tosha. Był członkiem słynnej grupy The Wailers, towarzyszącej Bobowi Marleyowi. W 1976 roku także zadebiutował jako solista albumem Legacy. Zginął tragicznie we wrześniu 1987 roku. 73 lata temu urodził się Peter Tosh i to właśnie on, towarzysząc Bobowi Marleyowi w muzycznym trójkowym kalendarium na otwarcie dzisiejszego spotkania z tą częścią naszego cyklu stałego w budziku. Won't you to know your rise, a new day is dawning. Here I am. Won't you to know just, won't you to know just where I stand? When the morning gathers the rainbow, won't you to know Shining. Ta chwileczkę w prognozie pogody, tak, tak, też to będzie. Bob Marley, The Wailers na początek dzisiejszego muzycznego kalendarza. Ciąg dalszy za chwilę, teraz 5:30. I mówimy panu synoptykowi, sprawdzam. Z południowego zachodu napływa ciepłe i suche powietrze pochodzenia zwrotnikowego. Jedynie nad krańce północne napływa powietrze polarne, morskie. Od Skandynawii po Europę Środkową, Południową i Południowo-Wschodnią przeważa wpływ wyżów. Pozostały obszar kontynentu w zasięgu niżów. A po naszemu oznacza to, że ranek mglisty w wielu miejscach. Prosimy o szczególną ostrożność na drogach, a po ustąpieniu porannych mgieł ma być pogodnie, słonecznie i ciepło. Wiatr słaby, ciśnienie rośnie. W partiach szczytowych Tatr około 8 stopni, na szczytach Beskidów około 12, a w dzień na Suwalszczyźnie od 13 stopni, w centrum, zresztą w większości regionów 17-18. Najcieplej dziś do 20 stopni na Podkarpaciu, Dolnym i Górnym Śląsku. Your multilingual business friend has packed her bags and fled, leaving only Asheville ashtrays and the lipstick on Mayfair. The mirror on tall. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your homework, 'cause your overcoat is too long. town clock in the market square stands waiting for the hour. When its hands they both turn backwards and our meeting will devour both themselves and also any fool who dares to tell the time. And the sun and moon will shatter and the signposts cease to sign. Your trouser cuffs are dirty and your shoes are laced up wrong. You'd better take off your helmet, 'cause your overcoat is too long. Your trouser cuffs are dirty. Państwo informowali m.in. po ostatnim koncercie w Szczecinie. Fantastyczne doznania, rewelacyjny koncert. A dziś w muzycznym trójkowym kalendarium właśnie Procol Harum, a to dlatego, że 72 lata temu urodził się Keith Mate, brytyjski tekściarz, autor większości przebojów Procol Harum. Składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Pamiętamy także o tym, że 57 lat kończy dziś Dan Woody Woodgate, perkusista zespołu Madness. Respected man, woe betide you if you wander from God's plan. Square-shouldered, straight as a die, the righteous truth, he never tell you no lies. But when that old song go down, he's heading off up the wrong side of town. Eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. The Rotary Club, never unsure of which shoulders he should rub. Scout leader, a pillar of the judge, capital punishment, he wants to bring back the budge. Of course he does, 'cause when that old sun go down, heading off on the wrong side of town, eyes sparkle in the red light glow, trouser pockets, he's ready to go. Oh, tell us where you've been. Hello, ho, ho, and whoa, ho, ho, ho. Calm down, Mr. Apples. You're gonna wear yourself out. And what's it all about? Rokowe kalendarium muzyczne. It's such a feeling that my love such a feeling that my love Beatlesi z rana, no, w muzycznym trójkowym kalendarium. Niektórzy mówią Beatlesi z rana, jak na niech będzie, już to powiedzieliśmy kilkukrotnie, jak śmietana. A to dlatego, że w 1963 roku grupa The Beatles zarejestrowała świąteczną płytę, singiel między innymi z utworem I Want to Hold Your Hand i This Boy oraz świątecznymi życzeniami dla członków fan klubu. Został wydany płyta The Beatles Christmas Records, ukazało się 30 grudnia. Tak było 54 lata temu. Z muzycznego trójkowego kalendarium. No, takiego bym powiedział w obfitości dziś, z wielkim przepychem i regałowo, i rock'n'rollowo, i z rockiem progresywnym. A to jeszcze nie koniec, za moment muzyka filmowa, a później także country, no więc jest z czego wybierać. A muzyka filmowa, dlatego że w 1970 roku odbyła się premiera filmu Race Marka Piwowskiego. Oczywiście groteskowa tonacja, surrealistyczne dialogi, postacie z PRL-owskiej rzeczywistości, niezapomniane kreacje Jana Himilsbacha i Zdzisława Maklakiewicza. A przypomnijmy, że w czasach Polski Ludowej był on powszechnie odbierany jako poradio systemu komunistycznego, no i przyczyniło się też do miażdżącej krytyki w propagandowej prasie, ale jednocześnie wyjątkowej popularności filmu. No a o Race'ie można by mówić długo. Choćby nieśmiertelnymi cytatami z filmu. Koń, krowa, kura, kaczka, kura, kaczka, trup. O, jest, widzę. Droga chyba na ostrą rękę. Trójkowy budzik. We pay. Ach, i na końcu to jeszcze Łubudu. No i pan Robert w tej sprawie redaktorkowi się chyba udzieliła magia świąt. Nie, no sięgnęliśmy po świąteczną płytkę Beatlesów. Tam akurat świąt jakoś specjalnie dzwoneczków nie było słychać, ale pan Robert dodaje, niech redaktor gra więcej grzałek, tak jak teraz, od niedzieli ochłodzenie i deszcz. No to znam takich, którzy będą się cieszyli z takiego, a nie innego pogodowego obrotu sprawy. Sygnały i lista obecności, między innymi pan Karol, który podrzuca także przysłowie, październik chodzi po kraju, wygania ptactwo z gaju. I też, choć dziś chyba i w najbliższych dniach, dwóch, trzech, to się nie sprawdzi, gdy październik mokro trzyma, zwykle potem ostra zima. A być może, z tych mądrości ludowych, bardzo serdecznie dziękujemy, że dziś pan Karol podpowiadał. Z kalendarza świąt osobliwych pan Stefan z Mielca dodaje, to też z cyklu, kto to wymyśla i po co? No, czasami są takie dni i święta, by zwrócić na coś uwagę, szczególnie być może raz w roku, ale no, no sami państwo przyznają. Dzień deski do krojenia albo Światowy Dzień Zakrzywiania Czasoprzestrzeni. A to tylko dziś, znaczy wczoraj, czy jutro. No, w każdym razie. Pan Stefan z Mielca podpowiada. My bardzo serdecznie za to dziękujemy. Jak zwykle, dzień bez bęcków dniem straconym. Czyżby dziś nie było niczego z kalendarza świńskiego? Hej, że nawet dziś dwie daty znalazłem. Spokojnie. 39 lat temu urodził się Henry Sorvali, fiński muzyk metalowy. Państwo kojarzą Henry'ego Sorvalego. Oczywiście, 39 urodziny i najlepsze życzenia, a do tego to już bardziej znany szerszej publiczności, a na pewno kibicom sportowym, 36 urodziny obchodzi Heikki Kovalainen, fiński kierowca wyścigowy. Również składamy najlepsze życzenia urodzinowe. Ale pamiętamy także o dziś świętujących imieniny. I dziś Laury, Pawła, Piotra i Ziemowita. Proszę przyjąć najlepsze imieninowe życzenia. Co w karteczce z kalendarza stoi? Słońce. A, to też i w prognozie pogody. A słońce obudzi się po 7, zajdzie po 17.30. Dzień potrwa prawie 10,5 godziny. No i tak oto nam się objawia mały piątek, czyli czwartek, 19 dzień października. Z samego rana jeszcze pan Góral, bagienny z Gór Świętokrzyskich, z Kunowa. Każdy ma swoją drogę. Drogę na Ostrołękę. O, to trafił pan w samo sedno tarczy, jak mawia klasyk. Za 12.06 pora na kącik z muzyką country. Prezentuje Korneliusz Pacuda. Wszystkie drogi prowadzą do Nashville. Kiedyś w Trójce była audycja Droga na Ostrołękę, audycja dla kierowców. W mieście tym wychował się Wojtek Dudkowski, który został nauczycielem i zaczął po 1990 roku dorabiać jako prezenter lokalnego radia Oko. Oczywiście prezentował muzykę country. Droga wszystkich z Warszawy do Mrągowa prowadziła przecież przez Ostrołękę. Kiedy już bardzo, bardzo dorósł, postanowił założyć własny zespół. Jak go nazwał? Droga na Ostrołękę. Wojtek jest bardem z Ostrołęki. Pisze teksty, pisze melodie, gra na gitarze i śpiewa. Piosenka Można oszaleć, o tym, jak trudno zrozumieć kobietę, została napisana kilka lat temu i wygrała konkurs na nową piosenkę country. Oto Wojtek Dudkowski i Droga na Ostrołękę. Kącik z muzyką country jutro, także w Budziku polecamy i zapraszamy. I zapraszamy na jutro, dziękując za dzisiejsze spotkanie w Budziku. Za 7 minut o 6 serwis, po wiadomościach o 6 poranne zapraszamy i Marcin Łukawski. Bardzo dziękujemy. Halina Leszczyńska, Piotr Łodej. Dobrego, słonecznego, ciepłego dnia i do usłyszenia. Do jutra.